Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Şuara suresi 184. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz buyuruyor ki: "Vettekullezî halakakum vel cibilletel evvelîn." Sizi de, sizden önceki toplumları da, insanları da yaratan Allah'ın kitabı ile, Allah'ın sistemi ile yolunuzu bulmaya çalışın. Bu sure pek çok peygamberin hayat hikayesinden bahsetmişti. Peygamberler resmi geçidinden bahsetmişti. Ve Rabbimiz bütün bunlardan sonra diyor ki: "Ey insanlar, ey yeryüzünde yaşayanlar, ey kendisine kitap ehli diyenler, Tevrat bize verildi diyenler, İncil bize verildi diyenler, Kur'an bize verildi diyenler, Kur'an'ı kendilerine kitap olarak kabul edenler, aklınızı başınıza alın, önceki toplumların başına gelenleri iyi düşünün, dolayısıyla siz de وَاتَّقُلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ sizi ve sizden öncekileri yaratan, sizi ve sizden öncekilerin hayatlarını programa alan, Allah'ın adıyla yolunuzu bulmaya çalışın. Allah'ın sistemiyle yolunuzu bulmaya çalışın. Allah'ın düzeniyle yolunuzu bulmaya çalışın. Hayatınızı Allah'a göre yaşayın. Allah'tan gelene göre yaşayın." Evet. Bu şekilde devam ediyor Rabbimiz yeryüzündeki insanların hepsine. Bu okuduğumuz bölümde Şuayb peygamber kendi toplumuna diyordu: "Ey insanlar, gelin benim getirdiğim sisteme uyun. Ey Medyenliler, gelin Allah'ın dinine, sistemine, şeriatına, anayasasına, mesajına uyun." diyordu. Galu, onlar da dediler ki: "İnnemâ ente minel müsahharîn." Evet, Şuayb peygambere toplumu dedi ki: "Sen düpedüz büyülenmiş birisin. Senin bu söylediğini biz atalarımızdan duymadık. Aramızda da bugüne kadar böyle bir şey söyleyen çıkmadı. Bu dengesiz bir söze benziyor. Dolayısıyla sen herhalde büyülenmiş birisin." dediler. Ona bu şekilde hitap ettiler. Devam ediyor toplumun Şuayb peygambere itirazı: "Vemâ ente illâ beşerun mislünâ ve inne zunnuke leminel kâzibîn." Evet. "Eğer doğru sözlü biriysem, eğer sen Şuayb olarak peygamber olduğunu söyleyen biri olarak doğru söylüyor isem, haydi gökyüzünden parçalar düşür, üzerimize de görelim bakalım. Sen de bizim gibi bir insansın." Evet. "Sen de bizim gibi insandan başka bir şey değilsin. Biz seni mutlaka yalancı sayıyoruz. Eğer doğrulardan isen, feeskıt aleyna kisefen minessemâi in künte minessâdıkî." Bu iddianda doğru isen, peygamber olduğunu gerçekten ispat edecek isem, bu iddiada doğruysan, sen gökten üzerimize parçalar indir, bloklar indir, koskoca dağ gibi parçalar, koskoca parçalar ve bloklar gökten üzerimize düşüversin de peygamber olduğunu bilelim dediler. Ondan bu şekilde zor bir şey istediler. Evet. Şuayb peygamber de kâle: "Rabbi a'lemu bima ta'melûn." "Bütün bu yaptıklarımızı en iyi bilen Rabbimdir." diye cevap verdi. "Sizin de ne yaptığınızı, niye itiraz ettiğinizi en iyi bilen Rabbimdir. Benim de davet ve tebliğimi en iyi yürüttüğümü bilen yine Rabbimdir." "Fekezzebûhu feakhazahum azâbu yevmiz zulleh innehu kâne azâbe yevmin azîm." Evet. Böylece peygamberi yalanlamış oldular. Şuayb'ı yalanladılar. Bu yüzden kopkoyu gölgeleriyle kaplı bir günün azabı onları kıskıvrak yakaladı. Evet. Şüphesiz bu o günün pek büyük bir azabıydı. Gölge geliyor zannettiler. Bulut geliyor zannettiler. Bize yağmur yağacak zannettiler. Halbuki azap bulutuydu o. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir bulut gördü mü semada Rabbine sığınıyordu. "Ya Rabbi, önceki toplumlara gönderdiğim, Şuayb peygamberin toplumuna gönderdiğin azap bulutundan olmasın. Rahmet bulutu olsun diye. Biz de böyle bir bulut gördüğümüzde peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi ya Rabbi bu azap bulutu olmasın, rahmet bulutu olsun diye dua ederiz ve azap bulutu olursa da Allah'a sığınmış oluruz peygamberimizin bu hadisi şerifine göre. İnne fî zâlike le âyeh ve mâ kâne ekserhum mü'minîn. Evet. Bu kıssada, bu olayda Şuayb peygamberin toplumunda da, Şuayb peygamberin ümmetinde de insanlar için bir ders ve ibret vardır. وَمَا كَانَ اَكْسَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ Yine çoğunluk inanmasa da ibret alan vardır ve olacaktır. Her toplumun başına gelende ibret alınması gereken şeyler vardır. Öyleyse insanlar tarihi okuduklarında, insanlar Şuara suresini okuduklarında, Araf suresini okuduklarında, Taha suresini okuduklarında, Kur'an'daki tarihi okuduklarında mutlaka ibret almaları gerekir. Nice güçlü kuvvetli insanlar, nice güçlü kuvvetli toplumlar helak olmuşlar, yok olmuşlar, işleri bitirilmiş. Dolayısıyla ibret alınması gerekir ama pek çok insan ibret almıyor geçmişten. Nuh Aleyhisselam'dan ibret almıyor, yerden su fışkırır mı? Gökten her tarafı sularla kaplayacak yağmur yağar mı? Yağar. İşte Nuh Aleyhisselam döneminde. Karada gemi yapmıştı. Her taraftan sular fışkırmaya başladı. Gökten de şarıl şarıl yağmurlar yağdı. Neticede geminin içindekiler kurtuldu. Dışındakilerin hepsi sular içerisinde yok oldular gittiler. Allah'ın azabı değişiktir. Allah'ın orduları değişik değişiktir. Velillahi cunudu semavati vel ard. Evet. Göklerin ve yerin tüm orduları Allah'a aittir. Sen Allah'ın ordularının sayısını bilemezsin. Evet. Rabbimizin ne kadar ordusu var? Rüzgar ordularından bir ordudur. Yağmur ordularından bir ordudur. Kuşlar ordularından bir ordudur. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'yi kuşlar ordusuyla yok etmiştir Rabbimiz. Kuşlarla yok edilir mi? Bir 60 bin kişilik ordu hem de filleri de var. Evet, Allah dilerse yok eder. Ordu sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Allah'ın ordularının sayısını biz bilemeyiz ama işte bakıyoruz. Yıldırım Allah'ın ordularından biridir. Şimşek Allah'ın ordularından biridir. Rüzgar Allah'ın ordularından biridir. Yağmur Allah'ın ordularından biridir. Evet, denizde suları sağa sola dağlar gibi kaldırarak kupkuru yol açan Allah, Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarını karşı tarafa geçirdi. Firavun ve ordularını o suda boğdu. Denizde kupkuru yol açılır mı? Allah isterse açılır. Müslümanlar oradan geçer mi? Geçer. Kafirler, Firavun ve orduları da tam oraya gelince ne olur? Hepsi boğulur giderler. İşte yeryüzündeki olaylardan insanlar ibret almalı. Tevrat'ı okuyanlar, İncil'i okuyanlar, Kur'an'ı okuyanlar geçmişlerin kıssalarına bakıp onlardan ibret almalılar ama buna rağmen insanlar ibret almıyorlar. İnsanlar buna rağmen İbret alıp da başımıza Allah'ın büyük bir felaketi gelir demiyorlar. Evet, pek çoğunluk yine de inanmıyor. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Evet, şüphesiz senin Rabbin, yaratanın, güçlülerin en güçlüsü, çok acıyıp esirgeyendir. İşte gücü Rabbimizin, kuşlarla 60 bin kişilik orduyu yok etti Rabbimiz. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunu yok etti. Kuşlarla bir ordu yok edilebilir mi? Evet, edilir. Allah dilerse edilir. Ateşe yakma emrini veren Allah, İbrahim'i ateşte yakmak isteyen Nemrut'un planlarını bozdu. Yıllardır her şeyi yakan, kıyamete kadar her şeyi yakacak olan ateş, İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı an yakmadı Allah'tan aldığı emirle. Evet, Allah dilerse onun gücüne hiçbir güç erişemez, o gücüyle her şeyi halledendir. İşte burada da Rabbimiz gücünü gösteriyor. Gökten gönderdiği bulutlar, gölgeliklerle bir kavmi yok ediyor. Ama o acıyandır, merhamet edendir. İşte bu yüzden de merhamet etmiştir Şuayb peygambere ve ona inananlara. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. Evet. Rabbimiz bunca peygamberi ve ümmetlerinin başına gelen akıbetleri sırayla sıraladıktan sonra, sırayla hepsini bize duyurduktan, bildirdikten, anlattıktan sonra, şimdi son ümmete, son peygamberin ümmetine ve Kur'an-ı Kerim'in gönderildiği dönemdeki insanlara hitap ediyor. Ey insanlar, Kur'an okuyanlar, Ramazan'da Kur'an okuyanlar, Şaban'da Kur'an okuyanlar, 12 ayın 12'sinde de Kur'an okuyanlar. Bu Kur'an ölülere indirilmemiştir. Bu Kur'an dirilerin hayatlarını tanzim için indirilmiştir. Siz de hayatınızı tanzim edecek olan bu Kur'an'ı okuyun. Bu Kur'an ve innehu letenzilu rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. İnsan sözü değildir. Peygamber sözü değildir, Allah sözüdür. Öyleyse Allah'ın sözünü anlayarak oku. Ne zaman okursan oku. Her zaman anlayarak oku. Evet. Kimileri diyor, ben Mekke'de, ben Medine'de teravih namazı kılıyordum. İmam efendi teravih namazını kıldırırken ağlıyordu diyor. Niçin ağlıyordu? Okuduğu Kur'an'ın anlamını bildiği için. Sen niye ağlamıyorsun? Bilmiyor. Namazda okuduğundan haberi yok. Onun dışında okuduğu Kur'an'dan haberi yok. Bu Kur'an niçin indirildi? İnsanlar hayatlarını bu Kur'an'a göre ayarlasınlar diye. Evet, talimattır bu Kur'an. Şeriattır bu Kur'an. Anayasadır bu Kur'an. Bu Kur'an'a göre hayatını ayarlayacaksın. Ne dediyse, haram dediğine yaklaşmayacaksın. Yap dediği emirleri de yerine getireceksin. İşte bu Kur'an, işte bu okuduğumuz Kur'an size hayatınızı tanzim etmek üzere gönderilen Allah'ın sözleridir. Alemlerin Rabbi olan, alemlerin hayatını tanzim eden Allah tarafından indirilmiştir. Nezele bihir ruhul emin. Evet. Bu Kur'an ruhul emin yani Cebrail tarafından indirilmiştir. Allah tarafından Allah'ın sözleri Cebrail vasıta kılınarak postacılık vazifesini Cebrail yapmıştır. Peygamberimize indirmiştir. Allah'ın sözleri Cibril vasıtasıyla en güvenilir, en muhtemet Cibril vasıtasıyla. Meleklerin reisi durumunda olan Cibril vasıtasıyla indirilmiştir. Ve bu indirilme işi de kendi başına olmamıştır. Pek çok görevliler, muhafızlar tarafından da Cibril desteklenerek onların himayesinde indirilmiştir. Nereye indirilmiş? Ala kalbike litekune minel munzirin. Senin kalbine indirilmiştir ey peygamber, ey Muhammed. Bu Kur'an Allah katından Cibril vasıtasıyla pek çok korumalar ile birlikte senin kalbine indirilmiştir. İnsan sözü karışması mümkün değil. Evet. Allah'ın sözü Cibril vasıtasıyla pek çok koruma ekipleri vasıtasıyla senin kalbine indirilmiştir. Dolayısıyla sen o indirilen Kur'an ayetleriyle insanları uyaracaksın. Sen bir uyarıcısın. Ey insanlar! Şu şu şu günahları yapar iseniz cehenneme düşersiniz, dikkat edin. Şu şu şu amelleri yapar iseniz cennete girersiniz, müjdeliyorum. Tüm peygamberler müjdecidir. Tüm peygamberler uyarıcıdır. Cehenneme düşüleceği için insanları uyarırlar, cennete girecekleri için insanları müjdelerler. Evet, işte Allah tarafından Cibril vasıtasıyla peygamberin kalbine indirilmiştir. Peygamberin görevi de o Kur'an ayetleriyle insanları uyarmaktır. Bilisenin arabiyyin mubin. Evet. Bu Kur'an'ın lisanı Arapçadır, dili Arapçadır. Arap diliyle indirilmiştir. O günkü Mekke toplumunun konuştuğu dil üzere indirilmiştir. Değilse başka bir dil ile indirilseydi, Mekkeliler biz bunu anlamıyoruz, bu bizim dilimizden değil diyeceklerdi, itirazı basacaklardı. Ama onlar kendi dilleriyle indirilen, apaçık kendi dillerinden olan bu Kur'an'ı anladılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, وَاَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ ayeti kerimesi inince, evet, çağırdı akrabalarını, yakınlarını, komşularını, gelin, Allah beni peygamber olarak gönderdi. Sizden tek bir şey istiyorum, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ deyin, kurtulun ve cennete girin. Hepsi La İlahe İllallah demenin anlamını biliyordu. Ebu Cehil de biliyordu. Ebu Leheb de biliyordu. Yanaşmadılar. Hayır, olmaz dediler. Ne demek la ilahe illallah'ın manası? Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Allah'tan başka yaratan yoktur. Allah'tan başka rızık veren yoktur. Allah'tan başka kanun koyan yoktur. Allah'tan başka hiçbir şekilde insanları idare edecek, kanun koyacak, sistem koyacak kimse yoktur. Allah'tan başka rızık verici yoktur. Dolayısıyla tüm yeryüzündeki putperestlerin tapına geldikleri putların hepsi siliniyor, süpürülüyor. O günde Kabe'nin içinde ve dışında 360 kadar put vardı. Hepsi sıfırlanacak, tek olan Allah'a inanılacak. Hemen itiraz ettiler. Olmaz, inanmıyoruz biz sana. Allah tektir diyemeyiz biz. Bu putlarımızı ne yapacağız? Bu putlarımız vasıtasıyla pek çok kimse sebepleniyor. Bu putların arkasına gizlenerek, bu putları maske olarak kullanarak pek çok kimse sebepleniyor. Dolayısıyla bizim menfaatimize dokunacağı için biz tek olan Allah'a inanmayız dediler. Evet. Dolayısıyla apaçık Arapça indirilmiştir bu Kur'an. O günkü Araplar, o günkü Mekkeliler, o günkü Ebu Cehil ve Ebu Bekirler anlamıştı. Gerçekten hidayeti isteyenler, Ebu Bekirler inandılar, Müslüman oldular. Ebu Cehiller de küfür üzere, şirk üzere geberdiler, gittiler. Ve innehu lefî zuburil evvelîn. Evet, bu mesaj, bu Kur'an, bu son kitap, evet, temel çizgileriyle hiç şüphesiz ilahi hikmetleri bildiren önceki kitaplarda da yer almaktadır. Ana hatlarıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an aynıdır. Hepsinin iman esasları aynı. Muamelelerde değişiklik olmuştur dönemlere göre. Onun dışında iman esasları aynı. Hepsi tevhid inancını insanlara söyleyen kitaplardır. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede de وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرُ الْاَوَّل۪ينَ önceki kitaplarda, önceki broşürlerde, önceki Allah tarafından gönderilen mesajlarda da aynı durum yer almaktadır. Onlarda da aynı gerçek, la ilahe illallah gerçeği ortaya konmaktadır. Tüm peygamberlerin tevhid mücadelesi aynıdır. Şu Ara suresini okuduk, orada gördük. Diğer surelerde de hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Biz sizden tek olan Allah'a inanmanızı, ona kul olmanızı istiyoruz diyorlardı. İşte geçmiş kitapların da içerisinde yazan şey aynıdır. Bu son kitapta da yazan aynıdır. Evelem yekun lehum ayeten en ya'lemahu ulema'u beni İsrail. Evet. İsrailoğulları arasındaki bilginlerin bu gerçeği bilmeleri onlar için gerçeği yansıtan bir belge ve kanıt değil midir? İsrailoğullarının alimleri diyorlar ki doğrudur. Kur'an'ın söylediği doğrudur. Biz Tevrat'ta o ayeti değiştirmiştik. Tevrat'ta da aynısını vardı. Biz insanlara onu duyurmamıştık diyorlar. Yani o gerçekleri onların söylemesi gerçekten insanların bu son kitaba, bu Allah'ın son mesajına inanmalarını gerektirmez mi? Ama inanmıyorlar. Gerçeği söylemesine rağmen, İsrailoğullarının alimleri gerçeği söylemelerine rağmen yine de inanmıyorlar. İnsanlar son kitaba ve son peygambere. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَجَمِينَ Kur'an'ı Arap olmayanlardan birisine indirseydik. Evet. Mekke'de Arap insanlar Arapça biliyorlar. Mekke'deki yabancı birine indirseydik biz Kur'an'ı. Kur'an Arapça olarak Mekke'deki bir başkasına indirilseydi. Kur'an Mekke'deki yabancı birine, Arap olmayan birine indirilmiş olsaydı. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ Evet, o yabancı olan bir kimse, Arapça bilmeyen bir kimse Kur'an'ı Arapça olarak tüm fesahat ve belaatıyla onlara okusaydı yine inanmayacaklardı. Yani o gün Mekke'de bulunan yabancı bir köle diyelim, o gün Mekke'de Arap olmayan bir köleye bu Kur'an indirilseydi, kendisi kendi dilini biliyor, başka dili bilmiyor, Arapça fasih bu ibareleri, bu ayetleri insanlara okusaydı, yine de onlar İnanmayacaklardı. Mâ kânû bihî mu'minîn. Evet. Kezâlike seleknâhu fî kulûbil mücrimîn. Biz küfrü onların kalbine öylesine soktuk. Yani kafirlikleri, müşriklikleri, gavurlukları o derece ileri gitti ki veya biz Kur'an'ı onların kalplerine öyle soktuk ki kendi dilleriyle indirmek suretiyle her şeyin en ince detayına kadar anladılar. Manasını çok iyi bildiler ama buna rağmen inanmadılar. Saltanatları ellerinden gidecek diye inanmadılar. Değişik putlarla sebeplenen, onlarla maddi menfaat elde edenler, o menfaatlerimiz yok olacak diye inanmadılar. La yu'minuna bihi, imana yanaşmadılar. Hatta yaravul azabel elim. Evet. Azap onlara gelinceye kadar. Yakıcı azabı görünceye kadar ona inanmazlar. Cehennem azabını, kabir azabını görünce inanacaklar ona. Onun dışında inanmadılar. İnanmadan da gittiler. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Cehil'in kafasını getiren Abdullah İbni Mesud'a ne diyordu Peygamberimiz? Nedir o getirdiğin? Abdullah İbni Mesud'a soruyor. Nedir o? Ebu Cehil'in kafası nasıl oldu? Ebu Cehil'in göğsüne oturdum. Kılıcımı boynuna dayadım. Gel iman et, kurtul değilse cehenneme gideceksin. Dedim. O da dedi ki, çok yüksek bir yere çıkmışsın. Yani Ebu Cehil'in göksü çok yüksek bir yer. Abdullah İbni Mesud zayıf bir sahabi. Çok yüksek bir yere çıkmışsın. Git o peygamberine söyle, dünkünden daha fazla düşmanım ben ona. Peygamberimize bu olayı Abdullah İbni Mesud aktarınca, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, buyurdu ki, benim Firavunum yani Ebu Cehil, Musa'nın Firavunundan daha berbattır, daha şiddetlidir, daha çok kafirdir demek suretiyle onun durumunu ortaya koymuş oldu. Evet, 202. ayet. فَيَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. O azap ki, sonunda onların hiç beklemedikleri bir anda ansızın gelip çatacaktır. Cehennem azabı da, kıyamet de hepsi ansızın gelecek. Ölüm de ansızın geliyor. Onlar beklemiyorlardı ama ansızın gelecek. Azap onları ansızın yakalayıverecek. وَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْزَرُونَ. Azabı birden karşılarında bulunca derler ki, inanmamız için bize imkan tanınır mı acaba? Biz de inansaydık. Kıyamet kopmuş, mahşer yerinde cehennemin başında. İş bitmiş, düşecek oraya. Diyor ki, hel nahnu munzarun. Bize biraz zaman tanınsa, mühlet verilse de, biz de inanıversek, biz de Müslüman oluversek. Evet, olmaz öyle şey. İnanacaksan dünyada inanacaksın. İmtihan için gönderildiğin dünyada, cennetini ve cehennemini elde edeceksin. Onun dışında, inanma yok. Cehennemin başına gelmişsin, kıyamet kopmuş, mahşer yerine toplanmışsın ve hemen kendi kendine bana müsaade edilir mi diyorsun. Efe bi azabina yesta'cilun. Evet, hala bizim azabımızın çabucak gelmesini mi istiyorlar? Peygamberler hepsi toplumlarını öyle söylemişler. Azap, azap, azap diyorsun. Ne zamansa gelsin de görelim bakalım. Geldi ve yok oldu gitti. Size de gelse siz de yok olup gideceksiniz. Neyi istiyorsunuz? Geçmiş toplumların başına azap geldi ve onları yok etti. Tekrar dönüşü olmayan, imkanı olmayan bir şekilde onların işini bitirdi. Sen hala neyi bekliyorsun? Senin de başına gelse senin de işini bitiriverecek. Eferaeyte in metta'nâhum sinîn. Evet, şimdi düşün ey Muhammed. Biz onları yıllarca yaşatsak. Yani Ebu Cehiller, Ebu Lehebler 80, 100, 200, 500, 1000 sene, 10.000 sene de yaşasa ne olacak? Çok yaşayınca ne olacak? Sümme ca'ehum ma kanu yu'adun. Sonra başlarına mutlaka bizim azabımız gelecek. Azabımız onları bulacak. Nihayet azabımızla baş başa karşı karşıya kalacaklar. Ne kadar yaşarsa yaşasın gelecek başına. Allah'ın takdir ettiği, tayin ettiği ölüm gelecek. Kabir azabı gelecek, cehennem azabı gelecek, kıyamet gelecek. مَا اَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ Evet, o yaşayıp geçinip gitmeleri onları herhangi bir surette kurtarabilir mi? Dünyadaki istifade etmeleri, yaşantı sürmeleri, 50, 100, 200, 500 sene yaşamaları onlardan bu azabı giderebilir mi? Mümkün mü? Cehennem azabından kurtulabilirler mi? Kabir azabından kurtulabilirler mi? Asla kurtulamazlar. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْزِرُونَ Kaldı ki hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir. Allah وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا buyuruyor bir başka ayette. Peygamber göndermediğimiz, ikaz etmediğimiz toplumları biz helak etmeyiz. İşte önceki toplumların hepsi değişik peygamberler tarafından uyarıldılar. Onların getirdiği mesaja onlar kulak asmayınca helak oldular, yok oldular, gittiler. Zikra ve mâ künnâ zâlimîn. Evet, hatırlatıcı mesajlar göndermeden hiçbir topluma asla haksızlık etmeyiz. Hatırlatır peygamberlerimiz onlara. Azabı hatırlatır, cenneti hatırlatır. Gelin, bu tarafa gelirseniz cennete gidersiniz, bu yolda sizi cehenneme götürür diye hatırlatmada bulunmadan hiçbir toplumu biz helak etmemişizdir. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ Bu Kur'an Allah tarafından indirilmiştir. Bu Kur'an, evet, Allah tarafından indirilmiştir. Şeytanlar ve cinler tarafından değildir. Şeytan sözü değildir. O günkü insanlar, köşe başlarında bulunan kâhinlere, arraflara, sihirbazlara inanıyorlardı. Onların sözlerini dinliyorlardı. Onlara gökten cinler ve şeytanlar haber getiriyordu. Bir tane doğru haberin yanına 99 tane de yalan haber katarak onlara bir şeyler söylüyorlardı. Evet, dinleyin. Bu Kur'an insan sözü değildir. Cin ve şeytan sözü de değildir. Bu peygambere sizin bildiğiniz kâhinler, arraflar ve sihirbazlara şeytanların söz indirdiği gibi bu peygambere de şeytanlar söz indirmemiştir. Bu Kur'an ayetleri Allah tarafından Cibril vasıtasıyla indirilmiştir. Şeytan sözü de değildir. وَمَا يَنْبَعِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ Çünkü bu onların harcı değildir. Şeytanlar bu sözü indiremezler. Cinler bu sözü indiremezler. Buna güçleri yetmez. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ Ayrıca o şeytanların inen vahyi dinlemeleri kesinlikle engellenmiştir. Cinler kısa zamanda çok uzun mesafeleri kat eden yaratıklardır. Gökten sihirbazlara bazı haberleri çalıp getiriyorlar, sihirbazlara ulaştırıyorlar. Onlar da onun yanına 99 tane yalan haber katarak insanlara aktarıyor. Bir de baktılar ki bu haberler, bu haber kanalları kesildi, haber aktaramıyorlar aşağıya. Göğün kapıları kapandı. Birbirlerinin üzerine basarak gökten haber çalan şeytanlar nedir acaba bunun sebebi diye araştırmaya çıktılar. Cin suresini okursak bu gerçekleri öğreniyoruz. Yeryüzünde dolaştılar. Baktılar ki son peygamber gelmiş. Baktılar ki son peygambere Kur'an gelmiş. Bu Kur'an'a onlar ilişemesinler, ulaşamasınlar diye Allah onları uzaklaştırmış. Üzerlerine ateşten şureler yani yıldız parçaları atarak gökteki haberleri işitmelerine engel olmuş. Dolayısıyla onlar engellenmişler. Kesinlikle haber çalmaları imkanı ve ihtimali yok. فَلَا تَدْعُ مِعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرْ وَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ Bunun içindir ki, ey insanlar, Allah'la beraber başka ilaha başvurmayın ki, kendinizi azaba uğrayanlar arasında bulmayasınız. Allah'ı tanıyın, başkasını tanımayın. Yaratan O, rızık veren O, öldüren O, hayat veren O, her şey O'nun elinde. Allah yaratıcıdır, yağmuru yağdıran O'dur ama bizim bu putlarımız da bizi Allah'a götüren vasıtalardır demeyin. Mekke müşrikleri öyle diyordu. Allah her şeyin en doğrusunu söyler ama ben şu konuda şu kanunu kabul ediyorum demeyin, şirke düşersiniz. Ve azap edilenlerden olursunuz. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ نَعْمَلُكُمْ Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayetlerin tamamına inanıyorum. Ama birine inanmıyorum, kabul edemiyorum. Bu kapitalist düzende faizsiz ekonomi düşünülemez. Faizin haram olduğunu ben kabul edemiyorum derse bir kişi, müşrik olur Allah korusun, din dairesinden çıkar, tüm yapıp ettikleri biter. İyi amellerinin hepsi yok olur. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ نَعْمَلُكَ Namaz kılmış, boşa gitti. Oruç tutmuş, boşa gitti. Niçin? Allah'ın haram kıldığı faiz ayetini kabul etmediği, reddettiği için. Niçin? Miras taksimatında Allah'ın kanununa göre değil de İtalya ve İsviçre kanununa göre bölüşme yaptığı için. Adam 30 senedir, 40 senedir, 50 senedir namaz kılıyor. Şu kadar kurban kesmiş, şu kadar hacca gitmiş, bu kadar umreye gitmiş. Sadece miras taksimatında ben onu bunu bilmem. Kanunu koyan çeksin vebalini. Dolayısıyla ben ikili birli anlamam, birebir bölüşelim dediyse bunun yaptığı tüm ameller boşa gitti. Namazlar gitti, haçlar gitti, umreler gitti, kurbanlar gitti. İşte Rabbimiz burada bu gerçeği bildiriyor. Şu Araf suresi 213. ayette. فَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرْ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَزَّب۪ينَ Allah'ın yanı sıra başka kanun koyucu tanıma. Allah ne dediyse odur de. Başkasına girme. Olur mu canım şu devirde? Şu çağ atladığımız 21. asırda başörtüsü de neymiş deme. Faizsiz ekonomi düşünülemez deme. Ben bire bir alırım, ikili birliği kabul etmem deme. Değilse فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَزَّب۪ينَ Allah'ın cehennemine düşen ebedi olarak yananlardan olursun. 214 وَاَنْزِرْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yakın akrabalarını da uyar. Evet, yakından başlayacak bu iş. Peygamberimiz de yakın akrabalarını uyardı. Hepsini çağırdı evine, yemek verdi. Hepsini çağırdı sohbet etmek üzere. Hepsini Safa Tepesi'nde bir sabah erkenden ya sabah ah diyerek çağırdı, anons etti. Toplandılar. Şu dağın arkasında bir ordu var. Sizin işinizi bitirecek desem inanır mısınız? Evet, inanırız dediler. Öyleyse gelin, la ilahe illallah deyin ve kurtulun dedi ama inanmadılar. Ebu Leheb bir avuç çakıl taşı aldı ve peygamberimize attı. Bizi bunun için mi topladın diyerek oradan sıvıştılar gittiler. O günde, bugün de aynı sistem geçerli. Yakından başlanacak. Önce çoluk çocuğundan, akrabandan, komşularından dışarıya doğru çıkacaksın. Ve enzir aşiretekel akrabin. Evet, mutlaka ulaşabileceğin, erişebileceğin herkese yakından başlamak üzere Allah'ın sistemini ve dinini aktaracaksın, anlatacaksın. Ve enzir aşiretekel akrabin. Evet, yakın akrabadan başla ama vakfid cenahake limenittebe'ake minel mu'minin. Seni izleyen müminlere kol kanat ger. Sana iman edenlere de kol kanat ger. Onlarla da beraber ol. Evet, senin yoluna giren, ben de Müslümanım diyenlere kol kanat ger. Onlarla birlikte ol. Fe in asavke, evet. Fe kul inni beri'un mimma te'amelû. Sana karşı çıkarlarsa Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler, de ki, ben sizin yapıp ettiklerinizden sorumlu da değilim. Evet. Ben sorumlu değilim. Dolayısıyla ben sizin yaptıklarınızdan, sizin puta tapmanızdan, heykele tapmanızdan da ben sorumlu değilim de onlara. Ben vazifemi yaptım ama siz bana isyan ettiniz. Baş kaldırdınız, itaat etmediniz. Dolayısıyla ben sizin yapıp ettiklerinizden uzağım. Ve tevekkel alel azizir rahim. Ve bu yolda, bu uğurda, o yüceler yücesine çok acıyıp esirgeyen Allah'a güven ve dayan. Allah'ın dışında güvenip dayanacağın hiçbir şey olmasın. Hiçbir nesne olmasın. Allah'tan başkasına güvenme. Allah'tan başkasına dayanma. Allah'tan başkasına hiçbir şekilde kulluk yapma, itaat etme. اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ. O Allah ki seni gece kalktığında bile görüyor. Karanlıkta yaptığın ibadet ve kulluğu da görüyor. Her zaman ve her yerde seni görüyor. Gece bile ne yapıp ettiğini görüyor. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ. Evet, onun huzurunda saygıyla yere kapananlar arasında yer aldığını da o Allah görmektedir. Camide de görüyor seni, cami dışında da. Gündüz de görüyor seni, gece de görüyor. Peygamberi de görüyor, seni beni de görüyor. Öyleyse yanlışlık yapma. Öyleyse hileye başvurma. Öyleyse sahtekarlık etme. O Allah her zaman görmektedir. Her zaman bilmektedir yapıp ettiklerimizi. İnnehu huve's-semi'ul alim. Evet. O her şeyi bütün gerçeğiyle bilen ve her şeyi işitendir. O Allah her şeyi bilir. İnsanlar bilmeyebilir. İnsanları aldatma imkan ve ihtimali vardır. Ama Allah'ı aldatma imkanı yoktur. İhtimal dahilinde değildir bu. Evet. Ey kafirler, ey müşrikler, ey sihirbazlara, kahinlere, arraflara itaat ederek, onların sözünü dinleyerek, hayatlarını onlara göre ayarlayanlar. Gökten haber çalıp getiren şeytanın bir sözünün yanına 99 tane yalan katarak onlara haber verenler. Bu peygamberi de öyle zannetmeyin. Bu peygamber Allah tarafından vahiy almaktadır. Cibril ona vahiy getirmiştir. Ama ben size şunu da haber vereyim. Hel unebbi'ikum alâ men tenezzelü şeyatîm. Size o şeytanların kime indiğini de haber vereyim mi? Şeytanlar kime iner? Şeytanlar kime indirilir? Şeytanlar kime haber getirir? Onu size haber vereyim mi? Tenezzelu alâ kulli effâkin esîm. Her günahkar, iftiracı, yalancı, sahtekar üzerine iner. Peygamber'e Muhammedül Emin diyen sizsiniz. Emniyetli insan, güvenilir insan diyen sizsiniz. Yalancı da değildir o. Yalancılığı yoktur onun. Ama sihirbazlar, kahinler, arraflar yalancıdır. Çünkü bir gerçeğin yanına 99 tane yalanı da katarak insanları avutuyorlar. İşte şeytanlar, yalancılar, günahkarlar üzerine iner. Onlar iftiracıdır, yalancıdır, sahtekardır ve günahkardır. يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاَكْسَرُهُمْ كَازِبُونَ. O yalancılar şeytanlara kulak verirler. Evet. يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاَكْسَرُهُمْ كَازِبُونَ. Ve çoğunluğu da yalancıdır onların. İşleri o onların. Yalan söyleyerek insanları avutuyorlar. Her köşe başında bir sihirbaz, bir kahin, bir arraf oturmuş. İnsanların hayatlarını onlara göre ayarlasınlar diye onlara bir şeyler anlatıyorlar. Bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Kimisi şiir söyleyerek, kimisi şiirin içerisine şeytandan aldığı haberi katarak insanlara bir şeyler söylüyorlar. Ve şuara'u şairlere gelince yettebi'humul gavu. Evet. Onların şairler de kendilerine uyan kimseler sayılıyor. Şairlere uyan kimseler kimdir? Yettebi'humul gavun. Sapıklar ve azgınlar uyuyor. Şiir söylüyor adam. Neyi söylüyor? Allah'ı isyan eder ve Allah'ın dışındakilere itaat edilecek, Allah'ın dışındaki şeyleri Tanrı kabul edecek şekilde şiirler söylüyor. Müzik, bugünkü müzik. İnsanları şehevi yönden azdıran müzik. İnsanları Allah'ı unutturan müzik. Aşk adı altında insanlara değişik şeyleri yutturan müzik. Evet, toplumun iki büyük ilahından biri. Bir, müzik ilahı tüm dünyada hakim. İki, futbol ilahı, spor ilahı. Bu iki ilahın ikisi de toplumu tesir altına almışlar. Ve şuara'u şairler yettebi'uhumul gavun. Evet, azgınlar, sapıklar şairlere uyar. Onların arkasında gider. Sanatçı adı altında biri ortaya çıkar. Binlerce insan onun arkasında gider. Söylediği sözlerin aslı astarı da yoktur. Peygamberler geliyor, kimse onlara uymuyor ama sanatçılara ve şairlerin arkasından binlerce insan gidiyor. İşte o şairlere, o Allah'tan, peygamberden insanları uzaklaştıranlara da kimler uyuyormuş? El-gavun, azgınlar. Kimler uyuyor? Sapıklar. Şiirin de düzgünü var mıdır? Evet, vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hassan bin Sabit'e mescitte diyor ki, Söyle, söyle. Sen hicvet onları. Kafirleri, müşrikleri hicvet. Hazreti Ömer engel olmaya çalışıyor da Peygamberimiz diyor ki, çok tesirlidir bunun sözleri. Oktan daha tesirlidir, kılıçtan daha tesirlidir buyuruyor Peygamberimiz. Allah'ın peygamberin emrini anlatan şiirler faydalıdır. Allah'a götüren, peygambere götüren şiirler faydalıdır. Lebit neredeyse Müslüman olacaktı diyor. Lebit'in söylediği şiirleri Peygamberimiz bazen tekrar ediyordu. Ve diyordu ki bu sözleriyle o İslam'a çok yaklaşmıştı. Neredeyse Müslüman olacaktı. Dolayısıyla insanları Allah'a götüren şiirler faydalıdır. Allah'tan uzaklaştıran her türlü şiir, her türlü musiki insanı azgınlaştırır. Dolayısıyla şairlere de bu şekilde Allah'tan uzaklaştırıcı şiirler, sözler söyleyen sanatçılara uyanlar da azgın kimselerdir. Elem tara ennehum fi kulli vadin yehimun. Görmüyor musun? Onların her vadide sözcüklerin, hayallerin peşinde şaşkın şaşkın dolaştıklarını. Şiir söyleyenlerin, sanatçıların sözlerinin üzerinde düşünseniz ne kadar her vadide değişik şekillerde şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Ne dedikleri belirsiz, ne söyledikleri belirsiz. Anlamsız şeyler söylüyorlar. Evet, faydası yok. Bilgilendirmiyor insanları. İnsanlara bilgi vermiyor, insanlara cenneti kazandırmıyor. İnsanların vakitlerini boşa öldürdüğü için, insanlara boş işlerle uğraştırdıkları için bunlar her vadide dengesiz biçimde hayallerinin peşinde şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. وَاَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Evet. Onlar yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Yapamadıkları şeyleri söylüyorlar. Toplumu bu şekilde oyalıyorlar. Evet. Dengesiz sözler söylüyorlar. Dengesiz işlerle toplumu yanlış yollara, yanlış mecralara sürüklüyorlar. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَس۪يرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Ancak iman edip dürüst ve faydalı davranışlar ortaya koyan, Allah'ı çokça anan, haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar böyle değildir. Evet, iman eden kimsenin iman üzere söylediği şiirde, vezinli sözde böyle bir şey yok. İman edip ameli salihte bulunan kimsenin Allah'ı hatırlatan şiirler söylemesinde bir şey yok. Zulüm gördükten sonra Allah'tan yardım gören kimsenin söyleyeceği bir sözde böyle bir yanlışlık, anlamsızlık yok. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْ غَلَبٍ يَنْغَلِبُوا. Evet. Yaratılış gayesi dışında hareket edenler, yani zalimler, yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini ve nasıl bir girdaba düşeceklerini anlayıp bileceklerdir. Evet, mutlaka bilecekler. Mutlaka bilecekler bunu. Yani yeryüzünde zulmedenler, haksızlık edenler, Müslümanların canına kıyanlar, insanları İslam yolundan, Allah yolundan, peygamber yolundan, cennet yolundan alıkoyup, cehennem yoluna götürenler, kısa bir zaman sonra nasıl bir girdaba düşeceklerini anlayıp bileceklerdir. Bu girdap stres olabilir, bunalım olabilir, sıkıntı olabilir, buhran olabilir, ruh hastalığı olabilir ve bu kabir azabı olabilir, cehennem azabı olabilir ve ebedi alemdeki ebedi azap da olabilir. Yani yeryüzündeki tüm zalimler, tüm haksızlık edenler, tüm Müslümanların kanına ve canına kıyanlar mutlaka böyle bir felaketin içerisine gireceklerdir. Şu anda yeryüzündeki en büyük zalimler, Irak'taki her türlü zulmü işleyenler stres, bunalım ve sıkıntı içerisindeler. Müslümanlara zulmettiklerinden dolayı sıkıntılı bir hayatın içerisindeler. Ahirette de ebedi cehennemi zaten boylayacaklardır. Böylece bugünkü dersimizde de Şuara suremizin 184. ayet-i kerimesiyle 227. ayet-i kerimesini okumuş olduk. Yani sureyi bitirdik. İnşallah bir sonraki dersimizde bir sonraki suremiz olan Neml suresinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.